Seitek vit penet. Eller ma kendalar an doktor iz an evel. Beaz tiver ar vagik. Gant ar pouiz a oaeni, e tisken a zor bagik a rez an dour. Bourboul ar gwagen o ton da flik a outi e da strink a drest ar bort, ar lebiaz darn deus ar gark, ouspen va brago, a loz va chupen. Tri a war gant ar mour, hag ar gassen, ur bunte deus an dour, e tre meg ar striz mour. Peg e oan ner vaoul, a diez e oadin leoia. Kouskoude, a drugare da ali o haviten, da vaad o ruivet, e kaviz an tu da dostar deus an dour. Ar peskandol, a lavar a smole da greizol, o welet potre da listre, o lemel lan doare chupen lien a holoe ar ben vexe. An kouet ar boa e oa deus ar peskandol se, a boledo, a poul trawayin dan dorn an halionet. Nebe dams ar goude, e rulie Israel Hans, ur bolet poun ur war pont. Hans, a lavar as grei, raouli divouiz, a oa mest kanol ya flint. Evit tizou da ripl, e rank em skei muor warom tu deo. Setu menem gave ur bag, a dreuz, a gorei evelse, bras ur tu davion tizet gant un ten. E keise, e trevel e ar forban en endro do vez kanol, dirag om daoulag an krezet. Otro tre launei, a c'hore men a zahabiten. Iskaret, mo pit, un ol zar botret se, Israel Hans, ma gelet. Ar mahek, a skwayas i fuzul, a gevin miro deus ar stronz da garga ur bag a zour, e tol chom ur pouiz war un tur nei. An ten fuzul a strakas, me delertiz ud Hans, a blegazi ben d'an ampouen, e heas da skei unan deus i gavan didi. Ne oa hemañ nemet glazet, a war i galabousso, e henem ruzez kuit deus ar peskandol. Garmo a zavaz war al list, a gie war an not, etouez gidorien ar bago. Ur vag a zuaz war om tu, padal le klaske i ben, troha o men d'an douar. Ti breder o revoem vat, pa hel chom lakat ar bek douar, et treom a gi. Gant ar zonj deus ar pez kandol, e oa teñvel pen a habiten. Bremaik, emir, par oa in der an urse, e roen war da gila. A gowelet e tanet poulhen ar handol, e lavaras. Roen vet war adri, Ar bolet a dremenes evel se, dreiz tomb hag a gwez e c'hoat, en dra ma c'hwele de ar vag dreiven a dre, din dan triz roat a dour. An eil dirag egile e oam chomet un omza, a habiten ame. An trial en em zifret a zin dour, a buen e zaouchon war ozreit. Ne oa c'hoar viet nep drouk gant den, met, ziwes, e de oa om treo da gol, poultr, wispit hag armo, an e chomet gant em nemet div fuzul. Va eni, a madal red a eus d'un ven e doug marwele d'er vag. A habiten deus idu, a moa bevur a war, e vela kadini e nistribil deus iskoa, ar beg an ei, tro en an traoù. Hasta rejom da vond war ar zir, an sol vu anor, ma kave dem e watu d'auto stad. Prederia de wam gant wedwus a Joyce, a genem houlenem a gen e vichin gwis da dal ou deus un arsal, ken kas o dixi pek deus an dorfe dourien. E ner skalon an eil, ne oa ke braz ar fiyans, o veyom a oa gwell ar lakes, eget brezel ou rampart.